187 Mobsters. J.E.B. Two Laps. Sana ako nag-iisa, wala makasama, hawak ang larawan mo. Binabalikan ang mga nakaraan, ang una kong natanto. Nang ikaw ay dumating, nagkakula, lumiwanag ang buhay ko. Nang tatanong kung bakit, binigyan ng langit sa akin ang katulad mo. Hindi sadya, nakapagtataka. Kilala na kita, sa puso at kaluluwa. Kasama ka na din ako, nag-iisa din na muling magdurusa. Pinamalibabata ka mga luwa sa mata dahil ako ay liligayan na. Ulit dahil nagbalik ka na sa piling ko. At nagtatanong kung bakit muli binigyan ng langit sa akin ang katulad mo. Di ko sumatakalain na ikaw magiging aking matapad ang matagal ko nanalangin. Sa Diyos na may kapatid na dasalin, hihiligay na kaya magiging akin. Di kita iiwala, puro tamis, walang tabang. Di na ako maghahanap ng ibang magpapara sa'yo, tuloy at magas. Para lamang sa'yo, para sa sapi. Hindi sadya, nakapagtataka. Kilala na kita, sa puso at kaluluwa. Tawag mo na ako, ayaw ang nagmamahala na. Inuhin lang sadya, nakapagtataka. Kilala na kita, sa puso at kaluluwa. Nag-iisa, wala makasama, hawak ang larawan mo. Binabalikan ang mga nakaraan, ang una kong natanto. Ikaw ay dumating, nagkakulay, lumawanag ang buhay ko. Nagtatanong kung bakit, binigyan ng langit sa ka ng katulad mo. Nakapagtataka, kilala na kita. Sipat ka ngayon.